Atinença responsable. 104.6 Ràdio Cornellà. Baixamos a música, que comenzamos a segunda hora con, conectando precisamente outra vez con Galicia, en esta ocasión con Becerrea. Pois alá nos escoita Fernanda Follana Neira. Moi boa tarde, Fernanda. Boa tarde, que tal estades? Pois aquí, disfrutando coa pouquiña temperatura, bueno, a temperatura normaliña, sí. Pero de momento solamente avisos de que pode facer el daño a Dana esa que hai por aquí polo Mediterráneo, pero sí. Tranquiliños de momento. Bueno, tampouco é zona, a vos chove, vos non, pero non suele haber inundacións aí, non? Non, de momento sí, aquí ainda non temos tanta molestia. Tanto vale. Peligro bueno. Para eso, perdón. E é por aí bo tempo tamén. Nos aquí temos un día precioso de outono. Moi ben. Que, bueno, como vos podedes imaginar, eu xa aproveitei pois facendo unha ruta en bici. Ajá. Como subimos ata o Campa da Braña. A Campa da Braña. Sabedes onde está ali no albergue? Sí. E bueno, pois vemos que sabedes que non hai ningún establecemento hostelero aberto nestes momentos. Claro. Había tres, o de arriba do albergue e os dous de abaixo de Campa da Braña, pero temos a boa noticia de que estaban rematando que as reformas para abrir o mesón que tiñan Pedro e Mariló antigamente, que leva varios anos pechado porque o traspasaron, non? E xa, bueno, estaban ali con carretillas, carrexando, con todo un papelado, pero casi todo listo, e nos comentaban que en un mes e medio, pois que, o sea, que no Nadal vai estar funcionando. Perfecto. Perfecto. É unha gran noticia, porque sabedes que en Piornedo si cae aloxamientos, pero nesta zona de dos Ancares, de que é a contorna de Tres Bispos, non? Para dar así unha referencia un pouco máis cercana para todos. Pois xa este Nadal vamos ter. Ademais, era un sitio moi típico para ir as familias, así que lles gusta pois facer cousas diferentes, ir pasar o fin de ano, non? Dunha forma distinta. Claro. E ainda me contaba un dos meus compañeiros que el ten pasado ali un fin de ano con algo de neve tamén. Entón, bueno, pois unha boa noticia. Despois, pois a volta tamén paramos a tomar algo na Casa do Roxo, que é unha cantina que está no Val de Doiras, que pois atendida por tamén por Pepe, e que, bueno, leva moitos anos destas tradicionais de sempre que tiñan ali cazadores xa preparados para repostar tamén. Isto en Doiras, non? Sí, en Doiras tamén hai un mesón, en Doiras, é un pouco máis abaixo que vos dixen, igual non vos concretei, no Faval, temos dous tamén dúas cantinas destas de toda a vida, que son o Roxo e a cantina de Carlos, que Carlos ten o neno que toca moi ben, a gaita, é moi coñecido, ten saído moito na TVG, vai por aí e tal. Moi ben. O fillo de Carlos. E bueno, pois mira, que vos conto. Contanos, aquí, como estamos por Cervantes e por Doiras, pois vou vos contar unha boa nova que vi no Facebook, non? Que é que o Concello de Cervantes pois estivo estes días subvencionando portes para levar erva, para levar forraxe ás zonas afectadas polos incendios en Ourense, non? Anda, e o concelleiro Miguel, que eu compartín o vídeo de Miguel, que é tamén é o do meso, precisamente o rapaz do mesón de Doiras, que está agora traballando un montón no concello, pois falaba deso, de que eles lembran que no 2017, cando houbera tantos incendios, que recibiran un montón de palla, forraxe. E parece ser que eran, porque eu estive mirando, son doacións de Agromuralla, que é unha asociación de gandeiros que pois debe ser a nivel de moitos gandeiros de Lugo que están aí asociados, uh-huh. E son os que doaron daquela a palla para aquí, para Cervantes, o forraxe, uh-huh. E agora, pois que siguen pedindo doacións este ano, en esta ocasión, para as zonas de Ourense, uh-huh. E eso, pois xa foron varios camións porteados subvencionados polo Concello de Cervantes para ir levar ali forraxe. Uh-huh. Que eu lembro que cando foron aquí os incendios, utilizárase un montón a palla para facer un manto, sí, para que a auga non escaralle máis o ardido. Sí. Exactamente, que era moi curioso porque vías a maré, vías dende Becerrea, vías as ladeiras cando facía sol co amarelo de daquela palla brillar, non? Sí. Pero e agora pois comentaban, porque eu estive lendo un pouco na páxina de Agromuralla, que parece ser que recollen doacións de palla dos seus asociados, pois que van moita para forraxe, máis ben para manter os animais, porque claro, quedaron polos incendios, quedan sin pasto tamén, que non só é soster o terreo, senón que tamén alimentar pois a eses animais que quedan. Sí, señor. Non hai forraxe, non hai, quedaron as ladeiras completamente queimadas, non teñen nin erva nin nada, claro. Sí. Precisamente foron camións aquí desde Cataluña, sobre todo do norte de Cataluña, foron para Ourense e Zamora, pois tamén transportes de camións con forraxe. Uh-huh. Pois que importante é a solidariedade, non, entre o rural lévase moi ben entre todos eles, sí, sí. Sí, sí. Pois sí. Falándovos así de pois de outra cousa, tuve ocasión tamén de falar hoxe con Héctor Coea, que teño falado moito del, non? Uh-huh. E dixenlle, voulle preguntar como lles foi este ano a colleita da uva para facer o viño. Uh-huh. Porque sabedes que é a segunda temporada que van vender viño da súa bodega ali en Coea. Coea é un concello de un pobo, unha aldea, uh-huh. de Navia de Suarna, limitando xa con Asturias, que nese cacho en que o mapa de Asturias métese así, pasa o río Navia para este lado e métese un pouco por ali na zona de Lugo, non? Sí. Pero Coea pertence a Lugo, no medio de aldeas naviegas, e estos rapaces, Héctor e José María, que son, chamase a Adega Señora, mm-hmm. que era como lle chamaban a casa da señora, sí, señor. Pois levan xa vai pola segunda temporada que venden viños de indicación geográfica protegida Ribeira de Navia. Sí. Que teñen esta que hai tres concellos que teñen, que son Navia de Suarna, a Fonsagrada e Negueira de Muñiz, que Negueira, bueno, pertence, oye, igual ahora digo mal, Negueira é de Asturias, non? Parece, no. Ahora de si meto a pata, no. É de Lugo. Negueira é de pertence a Lugo, Negueira de Muñiz. Pues mira, ahora estaba eu que era de Asturias. Pero entonces, fálanos dun colleiteiro da zona de Coea, non? Da zona, que eu vos teño xa falado, son dous irmãos, José María e Héctor, que quixeron recuperar, porque o seu pai, que é José María Coea, que se tiña un establecimento esteleiro aquí en Becerrea moito tempo, un sitio, pois el seguía colleitando o viño, non? Uh-huh. Pero bueno, non a gran escala. E eles dedicáronse a recuperar todas as cepas familiares, plantaron uh-huh. máis, compraron máis na aldea, porque na aldea había 25 casas con adega, aí uh-huh. en Coea. As casas todas tiñan adegas. Claro, todas claro. tiñan adega, no. Entón, eles quixeron recuperar a adega familiar e comercializar este viño. Uh-huh. E son de unhas das tres adegas que producen viño para vender aquí con esta indicación geográfica protegida que é Ribeira de Navia. Son as outras son a adega Sidrón e a adega Panchín, que muy son bien. Estes de Navia de Suarna, só esta. Entón é moi curioso, eu preguntaba, dime que xa vendimiaron hai 15 días, uh-huh. e que tiveron unha colleita este ano espectacular, que o viño, que a uva que ten moito grado e moi pouca acidez, o sea que están esperando que lle salgan moi bo viño. Eles teñen como 4 hectáreas ali en Coea, sí. que xa é, porque 4 hectáreas son 4 Bernabéus ben grandes. Sí. E E bueno, e teñen o que máis se cultiva aí é, é o tinto, que lle chaman, é o blanco, perdón, que lle chaman lexítimo. Pero tamén teñen unha uva tinto que é Mencía, é Merenzao, que é unha máis así local. Uh-huh. O tinto Merenzao, non? Pero sobre todo predomina aí o máis valorado nesta, nesta aldea, o máis tradicional destas cepas antigas, é o blanco, a blanca lexítima. Blanca lexítima, sí. Chamanlle así. E despois, bueno, falei con Héctor, saludei, non xa lle dixen que teño un monto, porque estive o ano pasado intentando comprarlle unhas botellas que más mandara, pero ao final desto que non das quedado, e ainda non lle provei. Teño moitas ganas de probarlle o viño a Héctor e a José María. Pero pois eso, están moi contentos, e decíanme que o viño que... O sea, realmente levan tres temporadas, porque o viño que están vendendo agora, o sea, véndeno con un ano de retraso. Ah, porque si é, si ten barrica, que ten fan algo de barrica, son 2 anos, pero si en botella, un ano de retraso. Claro, claro. E teñen unha historia, bueno, que estaba eu ampliando, moi curiosa, porque en esta aldea de Coea, pois parece ser que están iniciando tamén, queren tamén vender o seu viño unha parexa que se chaman José Pablo e Mónica, e que inda non saben que nome llevan poñer a adega. Ah, pero o que fixeron ata o de agora foi plantar 1200 cepas de blanco lexítimo e 600 cepas de viño Merenzao, animados por Héctor e José María. Pois quixeron seguir o seu exemplo, porque a rapaza Mónica, a súa nai, pois tiña unha casa aí en Coea, non? E seguindo o exemplo, pois parece que en pouco tempo vamos ter xa dúas adegas no concello de Navia de Suarna, con viño elaborado, castepas ademais, que dou fe que son centenarias, porque eu teño ido aí a ver o pai xa cando todavía non o comercializaban, pero estaban recuperándoas, e era moi curioso ver como en toda a maleza nacían che todavía días, o sea, estaban as cepas debaixo da maleza. Claro. Entonces, moi ben, recuperadas, a ver, eles esperan ter unha colleita fantástica. Pois non, boa, fantástico. Habrá que tamén, además, tamén dende aquí intentar que probalo en algún momento, non? Un pedido, pues, de alguna maneira, tiñamos que intentar mandarvos algo, a ver se si hai forma, vale, de que vos poida chegar, porque a min sí que me faría moita ilusión, muy ben, porque eu a Héctor e a José María dinlles clase hai moitos anos en Navia de Suarna. Muy sí. Bueno, coñecín o pai moitísimo, porque era unha persona moi querida aquí, e é moi que... Ahora, porque está, o sea, retirouse e está ali preparando. Tenemos que falar tamén con eles. Xa non, sí. Non sei, non me acordo se tiveremos xa ocasión, pero sí, a verdade hai que faláramos con un deles. Precisamente un é carpinteiro. Justo, Héctor é carpinteiro na Fonsagrada. Claro, sí, claro. Señor, frente ten unha carpintería aí. Claro, claro. E o irmão José María estivo traballando en África unha temporada, sí. Mira que novo. Cun, bueno, non sei en que tipo de camión ou obras ou algo así, non? Unha pala, me parece. Vale. Tiña unha pala. O sea que, bueno, que... Pois, que... unha crónica fantástica deste sábado. Ademais, me parece que tamén, vaya, que collen mel tamén. Bueno, que ora o mel... mira que a Beluti, pero estáse producindo un montón, seguro que sí, e cada sitio ten o seu sabor. Sí. Porque iso é impresionante como cambia de un sitio a outro o sabor do mel. Sí. Vale, pois precisamente o que nos interesa a nós é que os nosos coitantes saiban é que damos noticias e novidades interesantes de Galicia, neste caso de BCRA, lóxicamente de Coea, Navia, de Cervantes, de toda esta comarca, non? Que eu penso que somos o mismo. Sí. Unha aperta grande, Fernanda. Un abrazo para todos. Feliz semana e ata vindeiro sábado. Unha aperta. Igualmente, chao. Sí, máis música, queridos escoitantes. Aí vamos. Sí, con algo máis que a salsa. Tanto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. Eu canto para olvidar. As penas que levo dentro, as penas que levo. para si no me mataré. Haber llegado por tu bello tenaz cara para amar. Haber llegado por tu bello tenaz cara para amar. Para ver los mariñeiros, para ver los mariñeiros cuando venían de pescar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña a vía do tren. A virxe do Porto Bello non deixa máis de chorar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo.